Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сёння 100 дзён пасля плошчы. У Мінску судзяць 20-гадовага Мікіту Ліхавіда. Офіс АБС пакідае Мінск. Афіцыйна дэвальвацыі рубля няма, фактычна яна пачалася. Адразу пасля навінаў. 21 гадзіна ў Мінску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Лондоне прадстаўнікі болей як 40 краінаў абмяркоўваюць сітуацыю ў Лібіі, захады для аказання дапамогі насельніцтву і магчымую будучыню гэтай краіны. У канферэнцыі бяруць удзел таксама кіраўнікі ААН і НАТО. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у сваім выступе заявіў: Пераход да дэмакратычнае кіраванне і грамадства забярэ час і запатрабуе падтрымкі ад усіх нас. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў гатовая і хоча дапамагаць народу Лібіі у гэтым пераходзе. Са свайго боку дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон падкрэсліла, што міжнародная ваенная аперацыя ў Лібіі будзе працягвацца да тае пары, пакуль улады гэтай краіны не будуць выконваць умовы рэзалюцыі Рады бяспекі ААН і не адмовяцца ад выкарыстання сілы супраць цывільных грамадзянаў. Раней Клінтон у Лондоне сустрэлася з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі. Лібійская апазіцыя імкнецца да ўсталявання ў краіне дэмакратыі, дзе паважалі б закон і правы чалавека. Такую заяву зрабілі на прэсавай канферэнцыі ў Лондоне прадстаўнікі часовай нацыянальнай рады, створанай лібійскай апазіцыі. Яны заклікалі міжнародную супольнасць дапамагчы лібійскім паўстанцам паўстаўкамі зброі для барацьбы з рэжымам Муамара Кадафі. Прадстаўнікі апазіцыі заяўляюць, што Кадафі трэба аддаць пад суд у Лібіі за здзейсненыя ім ваенныя злачынствы. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прыняў адстаўку ўраду краіны на тле масавых пратэстаў, якія перадусім ахапілі поўдзень краіны. Чакаецца, што сёння Асад выступіць з тэлезваротам, у якім абвесціць пра сацыяльныя і палітычныя рэформы. Гаворка можа ісці пра адмену рэжыму надзвычайнага становішча, чаго дамагаюцца дэманстранты. Гэты рэжым дзейнічае ў краіне амаль 50 гадоў. Масавыя пратэсты з патрабаваннямі дэмакратызацыі працягваюцца каля 2 тыдняў. Некалькі дзён таму адбыліся крывавыя сутычкі дэманстрантаў з сіламі бяспекі. Ахвярамі сталі дзясяткі людзей. Яшчэ адзін землятрус адбыўся на ўсход ад японскай прэфектуры Фукусіма, дзе знаходзіцца аварыйная АЭС, як паведамляе тэлеканал NHK. Магнітуда штуршкоў склала 6,4. Раней прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан заявіў, што ўлады Японіі працуюць у рэжыме максімальнай гатовасці да новых нечаканасцяў з боку АЭС. Таксама паведамлялася, што недалёка ад станцыі быў выяўлены радыеактыўны плютоній. Каля 40 чалавек загінулі ў аўторак у горадзе Тыкрыці на поўначы Іраку, дзе група ўзброеных баевікоў захапіла ўрадавы будынак. Узброеныя людзі ўварваліся раніцай у будынак рады правінцыі Салях-Дэддін і ўзялі некалькі чалавек у закладнікі. Пры спробе штурму будынка сіламі бяспекі былі прыведзеныя ў дзеянне выбуховыя прыстасаванні, што былі закладзеныя ў 2 аўтамабілях. Затым некалькі баевікоў падарвалі сябе. Да вечара будынак быў вызвольны, нападнікі забітыя, сярод забітых сябры мясцовага заканадаўчага сходу, паліцыянты, журналісты. На хвалі свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць